Doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, ostrzega, że ignorowanie obowiązujących obostrzeń może mieć tragiczne konsekwencje. W TVP Info podkreślał, że w obliczu trzeciej fali pandemii w imię odpowiedzialności za zdrowie i życie innych osób konieczna jest rozwaga. Wczoraj potwierdzono w Polsce ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Tydzień wcześniej odnotowano prawie 2 tysiące mniej infekcji. Doktor Posobkiewicz podkreślił, że wirus nie ma sam z siebie zdolności przenoszenia się. Udaje mu się to dzięki działaniom ludzi, głównie ich kontaktom bezpośrednim. Nawet te osoby, które przechorowały, nawet te osoby, które są zaszczepione, powinny zachowywać się odpowiedzialnie. Pamiętając o tym, że ten wirus jest mniej niebezpieczny dla nich, to muszą pamiętać, że będąc w tłumie, zachowując się w pewnego rodzaju rozluźnieniu, podając się czy witając się z jedną osobą, całując kogoś znajomego, mogą przekazać wirusa od jednej do drugiej osoby w sposób tak zwany bezpośredni w krótkim czasie. Lekarz podkreśla, że zmęczenie sytuacją epidemiczną i obowiązującymi rygorami sanitarnymi ma prawo być, ale nie możemy zdejmować z siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie innych osób. Kierowcy, uwaga na trudne warunki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że dziś w wielu regionach kraju będą występować mgły, gdzieniegdzie ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. Według prognoz uważać muszą zwłaszcza kierowcy od Pomorza przez Kujawy, Warmię, Mazury, Podlasie, Mazowsze oraz Lubelszczyznę. W innych regionach kraju trzeba liczyć się z tym, że na drogach jest ślisko. Tak jest m.in. na Podkarpaciu, informuje Michał Sarabura z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Kierowców uczulam na to, że może być różnie, czasem z zaskoczenia nam nawierzchnia przypomni się. Zwłaszcza w terenach leśnych i na podjazdach, terenach, gdzie ukształtowanie jest urozmaicone, mam na myśli okręg bieszczadzki. Ślisko ma być cały dzień, prognozy bowiem przewidują dalsze topnienie śniegu. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień w sklepie z bronią pod Nowym Orleanem, zabijając dwie osoby. Obsługa sklepu i klienci odpowiedzieli ogniem, zabijając napastnika i lekko raniąc dwie osoby. O szczegółach mówi nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkowski. Strzelanina miała miejsce w przylegającym do strzelnicy sklepie z bronią Jefferson Gun Outlet w należącej do aglomeracji Nowego Orleanu dzielnicy Metairie. Uzbrojony mężczyzna wszedł do środka, trzymając w ręce gotowy do strzału pistolet. Gdy zwrócono mu uwagę, że nie ma prawa przebywać w sklepie z odbezpieczoną bronią, wywiązała się kłótnia. Napastnik zastrzelił dwóch klientów sklepu, wówczas obsługa i inni klienci odpowiedzieli ogniem. Strzelanina miała miejsce wewnątrz sklepu, a następnie przeniosła się na zewnątrz. Sprawca został zastrzelony na parkingu. Szeryf Joseph Lopinto poinformował, że trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Trzy osoby zginęły na miejscu, a dwie zostały przewiezione do lokalnego szpitala. Ich stan jest stabilny, napisał w komunikacie Lopinto. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Centrum Nauki Kopernik przygotowało pokaz o polskich naukowcach. Wydarzenie jest organizowane z okazji Dnia Nauki Polskiej. Będzie można oglądać je o godzinie 18 na profilu CNK na Facebooku. Przedstawicielka placówki Maja Iglewska mówi, że bohaterami pokazu będą mniej znani naukowcy. Nie spotkamy się tutaj z Kopernikiem ani ze Skłodowską, a spotkamy się za to na przykład z Karolem Olszewskim i Zygmuntem Wróblewskim, duetem, który skroplił tlen, skroplił azot i również kilka innych gazów. Spotkamy się z Janem Szczepanikiem, twórcą m.in. kamizelki kuloodpornej i pierwszych kolorowych fotografii. Spotkamy się z Stefanem Drzewieckim, inicjatorem budowy jednego z pierwszych tuneli aerodynamicznych. Dzień Nauki Polskiej obchodzony jest 19 lutego i ta data jest nieprzypadkowa, bo to dzień urodzin Mikołaja Kopernika. Ideą wydarzenia jest przypominanie o dorobku polskich uczonych i inspirowanie do pójścia w ich ślady. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś w prawie całym kraju będzie słonecznie. Termometry pokażą od 2-3 stopni na wschodzie, przez 4 do 8 stopni w centrum i nad morzem, do nawet 14 stopni na zachodzie. Typowo wiosenne temperatury prognozowane są również w przyszłym tygodniu. Słupki rtęci pokażą nawet powyżej 15 stopni na zachodzie i około 10 stopni na wschodzie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w euro. Wielo rabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego czyta Zbigniew Zapasiewicz. Szukaj nas na YouTubie, Facebooku i portalu polskieradio.pl. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Bossa nova? Bossa nova. Nova? Bossa nova. It is easy. It is easy? Oh, it is very easy. It is easy for me? It is easy for you. You want some chewing gum, Yanni? E flat. E flat. E flat. All right, lay like it on that? Me here. Ba. Ba. Hmm? Ba. Ba. Ba. Ba. Ma. Ba. Ma. Ma. I got it. All right. Ready? You got your note? No, but I'm ready. Try it again. All right. Ba. Ba. Mm. All right, now. Ba. Wait a minute. Yes, sir. I tell you. Yes, sir. Now. Ba, és aquí este sambinha feito numa nota só. Ba, outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Ba, esta outra consequência de o que acabo de dizer. Ba, como se a consequência inevitável de você. That's enough. Quanta gente por aí que fala tanto, não diz nada, ou quase nada. Já me deligei de toda a escala, no final não sobrou nada. Não deu nada. Ba, e você como volto pra você, pá. O cantar com minha nota, como eu gosto de você, pá. E quem quer todas as notas, em mim passo lacinho, pá. Fica sempre sem nenhuma pequena uma nota só. Rhythm. Tchiquipum, tchiquitim, tchiquipum, tchiquipum, tchiquipum, tchiquipum, tchiquipum, tchiquipum. You did it. It was beautiful. Wasn't it nice? Yeah. What did I do? You sang Ba. Great. That's... Ready for the big finish? Oh, you can bet your sweet cheeks. come on. I'll do that. Okay, it is all right? Wow, wow. Tak, w środku poranku mieć takie cudowne poczucie humoru jak Dean Martin i Katarina Valente, no to po prostu jest prawdziwy skarb. Pani Krystyno, dlaczego poczucie humoru to jest skarb? Nie do końca wiem. A jak przypuszczasz? Albo podejrzewasz? Albo dla niektórych poczucie humoru może być ważne. A dla ciebie jest? Powiedzmy. Powiedzmy tak, czy powiedzmy nie? Powiedzmy. A czy ty masz poczucie humoru? Zależy kiedy. O, ty, co za filozof mi się trafił. A ciebie najbardziej śmieszy co? Pamiętam, jak kiedyś oglądałam u babci i było tak śmieszne. Ja siedziałam na poręczy łóżka i fiknęłam kozła do tyłu i wylądowałam w łóżku. To w ogóle nie dość, że masz poczucie humoru, to masz fuksa i szczęście, bo mogłaś w drugą stronę fiknąć kozła i wtedy Krystyna miałaby spłaszczony nos. Nie mogłabym, bo byłaby szafka i natrafiłabym na telewizor. Jeszcze gorzej. Nie mogłabym fiknąć do przodu, bo się śmiałam i pochylałam do tyłu. Bo ty wiesz, jak się pochylać, kiedy człowiek się śmieje. Wiesz, co powiedziała mi o tobie twoja mama? Że jesteś wulkanem energii i pomysłów. Czy to się zgadza? No. Jaki niezwykły pomysł wpadł ci ostatnio do głowy? Niezwykły pomysł? Cóż. Tak. Czy pani chodzi o wymyślenie arktycznej krainy dla zwierząt, czy wioski w Etiopii nad rzeką Omo, czy nowej historii Pony? Wszystkie pomysły są niezwykłe. No to ciekawa bardzo jestem, czy odpowiedź na naszą zagadkę także wpadnie ci do głowy. Podpowiedź numer... 1. Bohater naszej zagadki ma na swoim koncie bardzo burzliwą historię. Przeszedł on okres, który naukowcy nazywają ciężkim bombardowaniem albo kataklizmem. Ponieważ gdzieś pomiędzy 3 a 4 miliardami lat temu bohater naszej zagadki został zbombardowany meteorytami. I cóż? Wiemy coś, czy nie wiemy nic? No cóż, ja wiem. Że? Że już mam pewną propozycję. Słucham, panie. Dinozaur! Nieprawda! Jeżeli człowiek tu na Ziemi waży 120 kg, to kiedy stanie na powierzchni bohatera naszej zagadki, będzie ważył zaledwie 20. Aż boję się zapytać, Rety, Krystyno, ile ty ważysz? Około 20. No to lepiej się tam nie wybieraj, bo dobrze się to nie skończy. A ile będę ważyć? No to zapytamy eksperta, który zaraz sparuje do naszego studia. Każdego roku bohater naszej zagadki oddala się od nas o niespełna 4 centymetry. Naukowcy twierdzą, że będzie się tak oddalał przez około 50 miliardów lat. To księżyc? Ciekawe, co mu się na tej Ziemi nie podoba. Jeszcze ci nie odpowiem, dobrze? Niektórzy mówią, że ma on ciemną stronę, ale to nieprawda, ponieważ jego ciemna strona nie istnieje. Ponieważ obie jego strony dokładnie tak samo oświetla Słońce. A może to jednak Merkury? To posłuchaj, pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na bohaterze naszej zagadki był Neil Armstrong. Neil, jak sytuacja? W porządku. Orzeł ma skrzydła. Kontrolerzy, procedura lądowania. Silniki, dynamika lotu, naprowadzanie, kontrola, łączność, nawigacja, elektronika, lekarz. Zaczynamy lądowanie. Orzeł tu, Houston, możecie lądować. Gdy się zbliżaliśmy, zauważyłem, że automatyczny pilot kieruje nas na obszar z dużym kraterem i głazami. Nie chciałem tam lądować. Przełączyłem na ręczne sterowanie, żeby znaleźć bezpieczniejsze miejsce. 30 sekund. Zużyli więcej paliwa niż sądzili. Wiedziałem, że się kończy. Musieliśmy posadzić maszynę. Alarm. Pomyślałem, że nawet jeśli zabraknie paliwa, dam radę. Tu baza Tranquility. Orzeł wylądował. To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Kiedy znajdujesz się w nowym środowisku, wszystko wokół jest inne. Wtedy uważniej się obserwuje. Ma w sobie surowe piękno. Przypomina pustynię w południowej Kalifornii. Jest inaczej, ale ślicznie. Zdjęcia tego nie oddają. Na żywo jest bardziej spektakularnie. Piękny widok. Tak, tak, to było dokładnie 51 lat temu. Zdaje się, że wtedy nie było na świecie nawet waszych rodziców, ani twojej mamy, ani twojej taty, Krysiu. Ale może była wtedy pani Iwona. Pani Iwona mogła być. Dlaczego nie? O bohaterze naszej zagadki powstało wiele pięknych wierszy, piosenek, filmów, a także pewna bardzo słynna sonata. A wiesz, Krysiu, kto tę przepiękną sonatę skomponował? Chopin? Pan Beethoven. I to nazwisko pewnie też jest ci znane. No tak. Ta sonata to jest jedna z najsłynniejszych sonat w historii muzyki. Pan Beethoven miał wtedy 30 lat. Zakochał się bez pamięci. No i właśnie tę sonatę, która ma w swoim tytule nazwę bohatera naszej zagadki, zadedykował kobiecie, w której tak się zakochał. A wytłumaczy pani, co to znaczy to zakochać się bez pamięci? No człowiek nie potrafi oddychać bez tej osoby, jeść. Myśli o niej ciągle, wzdycha do niej. To jest prawdziwa miłość. Po prostu szaleje na punkcie danego człowieka. No wiem, że dla ciebie to jeszcze nie czas na to. No dobrze, miłość miłością, a jeżeli chodzi o zagadkę, to Krysia stawiona? Księżyc. A pan Artur? Czasem piłkę przypomina, a czasem rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. Drugi kobiet jest wielbiciel, mnie dopada marmolada. Na księżycu takie życie, gdy ty w noc zaprzęgasz łóżko i przez senne gnasz miraże, to ja wtedy dzięki wróżkom po księżycu sobie łażę. Tam tylko właśnie w ilościach nie lada, kiedy słońce zgaśnie, rośnie marmolada. W słoiczkach jak w strąkach rośnie, bo nią wzywa. W dzień z nimi rozłąka pali jak pokrzywa. Kiedy dzień już zajdzie, no a księżyc wzejdzie, zawsze mnie tam znajdziesz, więc nie pytaj hej gdzie. Bywasz mężu nocą, no i mężu, po co mnie zostawiasz samą, tylko z twą piżamą. Marmolada na księżycu, marmolada, jakże pysznie nie spać i cudownie móc się nią obiadać. Marmolada na księżycu, marmolada, niebo w gębie, a na licu szczęśliwie kawalka. Marmolada zjedzona, a zagadka wciąż nie została rozszyfrowana. Na całe szczęście dzwoni do nas nasz zagadkowy słuchacz. Halo? Proszę pani, ja poproszę zamiejscową Lubartów 33. Proszę. Mój numer 333. Tak, dziękuję ślicznie. Co? Już jest połączenie, dziękuję bardzo. Halo? Halo? Halo? Halo? Kuba? Ale kto mu? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba? Sęk i genialny kabaret Dudek zaprosił naszego zagadkowego słuchacza tutaj do nas, do naszego zagadkowego studia. Halo! Jakoś tak to było. Dzień dobry! Jak masz na imię? Gabrysia. Gabrysiu, skąd do nas dzwonisz? Z Warszawy. A jeszcze zapytam cię, ile masz lat? To takie nasze ważne pytanie. 8. A czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Księżyc. No to fanfary poproszę. Brawo, świetnie odgadłaś. A ja będę miała dzisiaj dla ciebie księżycowy prezent. No, absolutnie wyjątkowy, bo to jest niesamowita książka. Prowadziłam wczoraj zajęcia na Uniwersytecie Dzieci. Zamiast opowiadać o tym, o czym opowiadać miałam, o radiu, to opowiadałam o kosmosie, o księżycach i o tej książce, której autor za chwilę pojawi się w zagadkowym studiu. I ta książka, Kosmiczne Wyzwania, powędruje do ciebie, Gabrysiu. Dziękuję. Bardzo proszę, serdecznie cię pozdrawiamy. Wszystkiego, co najlepsze. A ja będę miała dzisiaj i prezent książkowy dla waszych rodziców, ale także jak zwykle dla was. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Tak jak obiecałam na samym początku, książka dla waszych rodziców, żyj zgodnie z fazami księżyca, Kirsty Golayers. Czy są takie dni, kiedy jesteście poddenerwowani bez wyraźnego powodu? Masz takie... Nie. A, nie, dobrze, ja tak mam. Albo czujecie, że macie wszystkiego dosyć i potrzebujecie tylko ciszy i spokoju. Czy zdarza się tak, że nie możecie zasnąć i leżycie, liczycie te barany i liczycie i nie, nic? Ja w ogóle nigdy nie liczę baranów. No, niektórzy liczą. Macie takie dni, kiedy nie wychodzą wam nawet najprostsze rzeczy, albo takie, kiedy wszystko idzie jak po maśle? Wszystkiemu winny jest ponoć księżyc. O tym, jak wpływa na nasze życie, na nasze zdrowie i samopoczucie, przeczytacie w tej oto książce. No i małe słówki mamy już dla najmłodszych naszych słuchaczy. To jest cudeńko, przepięknie zilustrowane, opowiadające o dużej mamie i trójce małych dzieci, sowich dzieci. Mama poleciała w świat po pokarm, a te słówki puchate, śliczne, wielkookie zostały w gnieździe i czekały na mamę i nawet jedno się popłakało z tej rozpaczy. No i powiem wam, że osoby, które czytają tę książkę, też mogą mieć mokre od łez oczy. Małe słówki. Martin Waddell, Patrick Benson. Cudownie zilustrowana opowieść. Trzy małe słówki. Sara, Percy, Bill siedzą w ciemnym lesie na gałęzi. Siedzą i czekają na powrót mamy. Bo mamy zawsze wracają, prawda? Tak. Perfekcyjna książka. No taka trochę do pitulania. I kolejne książki, bo będziemy o naukowych sprawach dzisiaj rozmawiać. To jest niezła seria. Przygody z nauką. 10 prostych, ale niesamowitych doświadczeń. No i tu rzeczywiście dowiemy się rzeczy nieprawdopodobnych. Czy można pokroić banana kawałkiem papieru? Jak to możliwe, że 4 kawałki papieru mogą utrzymać stos książek? I ostatnia na dziś. Mali wielcy Steve Jobs. Maria Isabel Sanchez Vergara, ilustracje Aura Lewis. Steve urodził się w San Francisco. Był malutki, kiedy został adoptowany przez państwa Jobsów, którzy obiecali otoczyć go miłością i zapewnić mu jak najlepszą edukację, na jaką ich stać. Ciekawiło go, jak są zrobione różne rzeczy i uwielbiał pracować z tatą w jego warsztacie. W szkole Steve jednak często się nudził. Uważał, że jedynym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest lubić to, co się robi. Pewnego dnia Steve natknął się na tajemniczą maszynę, której nigdy wcześniej nie widział. Był to komputer. Był ogromny. Na pewno nie zmieściłby się w pokoju 12-latka. No i tak się zaczyna historia człowieka, który zmienił świat. Który kochał to, co robił. Oddał temu całe swoje serce. Był niezwykle inteligentny, bystry i potrafił współpracować z innymi ludźmi. Dlatego stworzył potęgę. I o tym panu ta cudna książka, ja je wyciągam jak z pudełka czekoladek, dzisiaj trafił się Steve Jobs, a jest to seria Mali Wielcy. Tato, tato bolał, bolał i na leczu sami tyle. Fal, żeglujemy w dal, pod okiem nocy i gwiazd. Ta droga jest w nas i każdy tu z nas swoje ja. Away, away, już blisko ląd za mgłą. Na horyzoncie rośnie wyspy brzeg. Away, away, w pamięci ciągle mamy dom i kiedyś go znajdziemy na drodze tej. Owe, owe. Czytamy z księgi odkryć każdy znak. Historia przodków nie Wajana na drodze tej, jakiej? Mlecznej. Ponieważ już za chwilę zaprowadzi nas tam ktoś, kto często zadziera głowę i zakochanym wzrokiem patrzy w gwiazdy, bo to jego miłość, to jego wielka życiowa pasja. Ale zanim zaprosimy go tutaj do nas, zapytamy waszych młodszych kolegów, co to takiego jest ten kosmos? Kosmos jest ciemny i są gwiazdy, nie ma tlenu. A są tam wulkany? Nie ma. Zgadnij, gdzie jest czynny wulkan? Zgadnij, a skąd się powstała lawa? Czy w kosmosie są wulkany? Są wulkany, no oczywiście są wulkany na Ziemi. Były wulkany na wielu planetach, na przykład na Marsie było dużo wulkanów. Są też niesamowite wulkany, na przykład na asteroidach są wulkany, ale na przykład taka bardzo duża asteroida, która się nazywa Ceres, ma wulkan, który strzela lodem. A czy w kosmosie rzeczywiście nie ma tlenu? No, między planetami są maluszcieńkie cząsteczki tlenu, bo tlenu jest naprawdę we wszechświecie bardzo dużo. Jest go sporo na Ziemi, ale jest go na przykład mało na Marsie. Także ten łazik, który żeśmy opuścili na Marsa, to on ma taki eksperyment, który będzie ten tlen produkował. A dlatego jest to ważne, bo jak chcemy, żeby astronauci w przyszłości wylądowali na Marsie, no to potrzebują tego tlenu. Mm-hmm. Ten tlen do oddychania, ale tlen to jest też paliwo do rakiet. Na te wszystkie niełatwe pytania naszych 4-letnich ekspertów i Krysi pytania odpowiedział nam inżynier, marzyciel, który napisał kosmiczną książkę pod tytułem Kosmiczne wyzwania, jak budować statki. Statki kosmiczne, rzecz jasna. Dogonić kometę i rozwiązywać galaktyczne problemy. Budowniczy statków kosmicznych, pan Artur, pan to nie lubisz chyba pan, Artur B. Chmielewski, czyli pan ABC. Dzień dobry. Dzień dobry. No u nas, ja mieszkam w Ameryce, w USA, to u nas wszyscy mówią do wszystkich po imieniu. Nie ma panów, nie ma doktorów, nie ma profesorów, tylko każdy mówi, hej, Kryśka, hej, Artur. Albo Art. Albo Art, bo Artur już za długo. A co znaczy skrót ABC? No mój tata to jest Babcio Chmiel, który rysował takie komiksy, Tytus, Romek i Atomek. No i ojciec uwielbia dowcipy. Wszystko dla niej jest dowcipem. Także myślał, no jaki dowcip zrobić z mojego imienia. No i dał mi inicjały A, B, C. Artur Bartosz Chmielewski. To mi się przydało, bo akurat się okazuje, że nazwisko moje jest bardzo trudne. I czytają Ciemeluski. Ciemeluski? No więc raczej wolą mnie nazywać ABC, ABC. Tak. A czy to prawda, że w miejscu, w którym mieszkasz, możesz jednego dnia pójść sobie na przykład pojeździć na nartach i tego samego dnia skoczyć na plażę i poopalać się, pokąpać w oceanie? No to jest bardzo fajne, bo mieszkam w takim mieście, które się nazywa Pasadena. To jest blisko Los Angeles, to jest w Kalifornii, to jest na zachodnim wybrzeżu Ameryki. I tam jest taki klimat, akurat ja mieszkam w górach, do plaży mam mniej więcej 30 kilometrów, także można przejechać no, w niecałą godzinę i być na plaży, nawet w zimie. I można też w górę pojechać, mniej więcej też 60 kilometrów i już jest się na śniegu, na szczycie góry i można zjeżdżać na nartach. Ale można także zmienić kierunek i pojechać w stronę czegoś, co nazywa się NASA. Kryśka, ty wiesz, co to jest? NASA? Aha. To chyba coś związane z kosmosem. Chyba na pewno. No tak, jest związane z kosmosem. Czy prawdą jest to, Arturze, że od samego początku, od dzieciństwa, ty marzyłeś, zadzierałeś głowę, patrzyłeś w gwiazdy, marzyłeś o tym kosmosie, żeby zająć się nim i tak się stało. Dlaczego to jest takie ważne, żeby te marzenia z dzieciństwa rzeczywiście mieć siłę i odwagę spełniać? Ja dlatego napisałem tą książkę właśnie, Kosmiczne wyzwania, bo uważam, że dzieci, młodzież, studenci w Polsce są genialni, tylko muszą wierzyć w siebie. Każdy ma jakiś tam talent, który można użyć. Ja na przykład wstąpiłem do takiej organizacji, gdzie tacy mężczyźni jak ja, nas zrobiono w pary z chłopcami, którzy nie mieli ojców, tak? Mieli tylko mamy. Ta organizacja nazywa Big Brothers, duzi bracia. Nie chodzi o to, żeby brać tego chłopca do Disneylandu czy do Hollywood codziennie, ale żeby pokazać, że mężczyzna też gotuje, mężczyzna zmywa naczynia, mężczyzna robi pranie. Nie ma podzielonych takich ról. No i jedno, co ja robiłem, to mu pokazywałem, on się nazywał Enrique Garcia, on był pochodzenia meksykańskiego i jedno, ja go parę razy wziąłem do pracy. Do NASA. Do NASA. Pokazywałem mu roboty różne, pokazywałem mu statki kosmiczne i wziąłem go też na normalne zebranie z inżynierami. I wtedy żeśmy właśnie starali się rozwiązać problem, jak zbudować taki mały, malutki łazik i jak zbudować panele słoneczne do niego. Mhm. I my żeśmy się głowili nad tym, inżynierowie rzucali różne pomysły, ale w końcu żeśmy na końcu tego zebrania nie rozwiązali tego problemu. Inżynierowie wyszli, bo poszli na lunch, a ja miałem wziąć Enrique na lunch do kafeterii, a on mi mówi, Art, wait. Ja mówię, wait zaczekaj, for what? Zaczekaj. Poczekaj, na co? I have an idea. Mam pomysł. How about if we build this solar array not flat, nie płaską zbudujemy te baterie, but like a ball. Then wherever the sun is, it always sees the ball. Czyli jeżeli on mówił, już zbudujmy te baterie słoneczne jak piłka, jak balon. I poprzyklejajmy te wszystkie komórki dookoła niego. To obojętnie, gdzie słońce jest, to produkuje tyle samo energii. Myślę, bo my zawsze żeśmy myśleli, widzieliśmy zawsze płaskie, prawda, panele słoneczne. I nawet nam nie wpadło do głowy. A tu 16-letni chłopiec powiedział nam, a co o tym myślicie? I zrobiliście tak? Tak zrobiliśmy. On potem już był, został naszym rysownikiem. Razem z nami siedział na zebraniach i rysował to, co robiliśmy i my patrzyliśmy się, myśleliśmy, że to będzie dobre, ale tak jak Enrique narysował, to chyba będzie, musimy to ulepszyć. Czyli potrzebna jest świeżość, wyobraźnia i taki brak schematów. Dzieci to mają, są wolne. No, Krysia jest wspaniała, bardzo miło się jej słucha, ona ma dużo pomysłów. Bardzo. Musi tylko wierzyć w siebie, że to wszystkie i uczyć się. Tak. W tej książce właśnie Wyzwania kosmiczne ja mówię o tym, żebyście starali się zrozumieć to, co uczycie się, nie tylko dostać, teraz szóstki się dostaje, tak? Tak, nie że to tylko nie jest dostać szóstki, ale zrozumieć. Tak. Co to jest? I nie ściągać, tylko uczyć się, żeby ta wiedza została. Ale już na początku książki, Art, piszesz, tak, mam nadzieję, że po przeczytaniu tej książki nigdy się nie poddasz. Zawsze spróbujesz rozwiązać problem, bo dobrze będziesz wiedział, że po prostu wystarczy ruszyć głową i pokombinować. Tak. Dlaczego to jest takie ważne, aby się nie poddawać? Tak. No więc dlatego nazwaliśmy ten łazik, który wylądował na Marsie. Dwa dni temu. Tak. Jak nazwaliśmy go? Pamiętasz, Krysiu? Perseverance. A po polsku przetłumaczymy to na wytrwałość. Żeby właśnie się nie poddawać, jechać dalej, tak jak ten łazik jedzie przez skały. A wiecie, jak my wymyślamy te nazwy tych wszystkich pojazdów kosmicznych, tych wszystkich łazików? Nie. My tam inżynierowie sobie nazywamy je. Na przykład ten łazik nazywał się, jak my rozmawiamy ze sobą, on się nazywał Mars 2020, czyli 2020, bo wystrzeliliśmy go w 2020 roku. Tak. Ale zanim go wystrzeliwujemy, to robimy konkurs dla takich dzieci i młodzieży. I każdy może przysłać nam pomysł. I dostajemy czasami kilka tysięcy tych pomysłów. Na nazwę, tak? Na nazwę. Ale w Ameryce czy na całym świecie? Można z całego świata przysyłać to. Warto wiedzieć. Tak. Curiosity też był. Zagadkowi słuchacze też mogą? Tak, a co prosimy. To znaczy, to pan przed chwilą powiedział. Curiosity to był poprzedni łazik. I to jest ciekawość. Znaczyło? Ciekawość. Czyli nasze łaziki. Pierwszy był Spirit, czyli to jest tak jak duch tej właśnie nauki. Drugi był Opportunity, to jest możliwość. Tak? Potem był Curiosity, ciekawość. A teraz jest Perseverance, czyli wytrwałość. A wytrwałość pod swoim brzuszkiem coś jeszcze niesie. Specjalnego pasażera na gapę. Wiecie, co to jest? Ten łazik ma pod sobą, o tym się teraz nie mówi, tylko mówi się łaziku. Ale za miesiąc, jak wszystko sprawdzimy, czy ten łazik dobrze działa, to coś spadnie z jego brzucha na ziemię. Musimy znaleźć jakoś bardzo płaskie miejsce. Na Ziemię czy na Marsa? No na powierzchnię Marsa, dobra poprawka. Marsa. Więc spadnie na powierzchnię Marsa takie coś, co jest mniej więcej wygląda jak pudełko do butów i ma takie dwa długie skrzydła u góry i jeszcze dwa troszkę niżej. Co to jest, co ja opisuję? To jest pewnego rodzaju sonda. Ważka? Coś w rodzaju ważki. O. I się nazywa malutki helikopter. Mm. Ale co to no przecież, ona jest? Przecież helikopter wymyślił pan razem z panią Mimi. Zgadza się? Tak, była Mimi Ong. Ona jest z takiego państwa, które się nazywa Burma w Azji. Burma czy Birma? O, rzeczywiście. Świetna jesteś, no, Birma. No, inny lake, tam jest inny lake. Bo po angielsku się mówi Burma. A dobrze, że mnie poprawiłaś. I właśnie muszę ci powiedzieć, że świetnie, że mnie poprawiasz i to jest twój obowiązek mnie poprawić, a mój obowiązek jest, jak mnie poprawisz, to powiedzieć ci dziękuję. Coś się od ciebie nauczyłem. Nie mieć pretensji, tylko ci podziękować, bo teraz ja nie popełnię tego błędu. Ale to jest pokora i szacunek dla młodszego, tak. A nie zawsze z dorosłymi tak jest. I drodzy zagadkowi słuchacze, ja wam życzę z całego serca, abyście trafiali na takich dorosłych, którzy uważnie patrzą, słuchają i z pokorą potrafią przyznać się do błędu. I to nie znaczy, że tracą autorytet. Wręcz odwrotnie, ten autorytet jest większy. Ale teraz, drodzy państwo, chciałabym zaprosić was na spotkanie z kimś, kto jest nieprawdopodobnie utalentowany, ma wielkie skrzydła, chociaż ich nie widać, jest wytrwały, konsekwentny w swoim działaniu, ma przepiękny głos i przepiękną duszę i bardzo niewiele lat. To będzie Angelina Jordan i oczywiście razem z nią polecimy na księżyc. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And all the worlds hold my hand. And all the worlds, darling, kiss me. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. And all the words, please be true. And all the words, I love you. Tak śpiewa niewiele starsza od was fenomenalna Angelina Jordan. Zabrała nas zresztą przed chwilą w kosmos. Na księżyc, na pokładzie razem z Arturem B. Chmielewskim, czyli najlepszym kosmicznym przewodnikiem, który napisał specjalnie dla was kosmiczną książkę. Ale zanim ją otworzymy, Wojtek, bo ma 4 lata, to Wojtek, nie? Nie Wojtek. Wojtek, Iwo i przedszkolna ekipa, no coś ciekawego pewnie nam znowu tutaj powiedzą. A wiesz co, stworzył kosmos cały? Kosmos powstał z wielkiego wybuchu ogromnej gwiazdy, supernowej. Nie popiszmy się, chłopie, a wiecie jak potwierdzić, że przeskacza z mnie. No właśnie, to jest ten klimat Wojtek. Ale skąd 4-letni Wojtek wie, że jest jakiś wybuch supernowej? Ja myślę, że on pójdzie w twoje ślady, Arturze. No, te supernowe były troszeczkę później po tym tak zwanym Big Bang, tym wielkim pierwszym wybuchu, ale no, jesteśmy blisko. A kiedy był ten wybuch? Więc cały wszechświat powstał mniej więcej 13,8 miliardów lat temu. Bardzo, bardzo dawno. I wszystko wybuchło. Więc z jednego miejsca, z jednego punktu zaczęły wybuchać niesamowite ilości malutkich cząsteczek, atomów, które potem się zaczęły tworzyć molekuły. Te molekuły zaczęły tworzyć pyłki, pyłki zaczęły tworzyć, wirować i tworzyć planety. Planeta ta w środku zwykle miała najwięcej tych pyłków, to zaczęła się aż zapalać od tej grawitacji i tworzyć gwiazdy. No i nasz Układ Słoneczny, jak cały Wszechświat powstał 13,8 miliarda lat temu, nasz Układ Słoneczny powstał 4,6 miliarda lat tak, temu. A 3,8 miliarda lat temu powstało życie. Tak. No dobrze, to otwórzmy na końcu twoją książkę Kosmiczne wyzwania, jak budować statki kosmiczne, dogonić kometę i rozwiązać galaktyczne problemy. I Kryśku, zapytajmy, czy pszczoły i pająki mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów Centrum Dowodzenia Lotami Kosmicznymi NASA? A nie wiem. A mogą, czy nie mogą? Natura, tak jak mówicie, powstała, prawda, to pierwsze życie powstało 3,8 miliardów lat temu. Ale ile to jest? To jest dużo, dużo, dużo, dużo, dużo zer. 3,8, a potem jest co? 8 zer. A właśnie ten łazik wylądował na Marsie tam, gdzie myślimy, że jest najlepsze miejsce, gdzie właśnie w tym samym czasie, co powstawało życie na Ziemi, mogło też powstać życie na Marsie, bo tam, w tym miejscu, gdzie ten łazik wylądował, była woda, była rzeka i były takie skały i była energia i to wszystko, jak się złoży, tak samo jak się złożyło na Ziemi, to mogło powstać życie. I dlatego czekamy na te wszystkie zdjęcia z tego łazika. Czy będą takie kopce utworzone przez takie bakterie, które były pierwszym życiem na Ziemi? Jeżeli je zobaczymy, to nic innego to nie mogło stworzyć. Musiało być życie na Marsie. Także wszyscy czekamy na zdjęcia z tego łazika. A co z tymi pająkami i z tymi pszczołami? Pamiętasz? No nie wiem, pewnie pająków na Marsie nie zobaczymy, ale ja je oglądałem, jak byłem w twoim wieku. Chodziłem z tatą na wycieczki. Wieku Krysi. Z babcią Chmielem. Tak, z babcią Chmielem. I oglądaliśmy te rzeczy. Później, gdy budowaliśmy struktury takie bardzo lekkie dla kosmosu, bo wiecie, tutaj na przykład, tak jak ten stół, przy którym siedzimy, jest bardzo mocny. On jest zrobiony z drzewa, ze stali, z aluminium, tych wszystkich twardych przedmiotów. A dlaczego? No bo on musi stać, musi być mocny, prawda? Musi dać radę sobie z Krysią. Tak. A jest jeszcze, dlatego to wszystko jest też ciężkie i mocne, bo jest przyciąganie Ziemi. I my jesteśmy duzi, prawda, i mamy mięśnie, bo też walczymy cały czas, nawet nie myśląc o tym, z przyciąganiem Ziemi. A jak jesteśmy na przykład na komecie, to na komecie, mówiliście, co by było na Księżycu, tak, ale na takiej przeciętnej komecie ty byś ważyła tyle, co złotówka. Parę gramów. Także przyciąganie było bardzo małe. Tam musiałabyś uważać, żeby nie kichnąć, bo jakbyś kichnęła, to byś się odbiła i byś poleciała w kosmos. Dlaczego? No dlatego, że byś ważyła tak mało, że ta siła od samego kichnięcia by cię wystrzeliła odrzutowa w górę. Odrzutowa, tak? A na Marsie mogłaby już sobie swobodnie kichać? Na Marsie tak, dlatego, że trzy razy ma mniejszą grawitację. Tam można chodzić, można sobie fajnie skakać. No, ja pamiętam sprzed dwóch dni, kiedy było takie nieprawdopodobnie potężne napięcie u was, tak, w NASA, i zastanawiałam się, dlaczego? Dlaczego ci ludzie tak bardzo tracą zdrowie? Dlaczego im tak bardzo na tym zależy? Jaka magia jest w tym, że oni całe życie potrafią oddać temu projektowi i obserwują, jak własne dziecko na monitorze, czy nic mu się nie stanie, czy bezpiecznie wyląduje. No naprawdę wstrzymywali oddech. I potem niemal rzucali się w sobie w ramiona. Gdyby nie pandemia, pewnie by tak było. Skąd to całe napięcie? Napięcie jest stąd, bo sobie pomyśl, ty dają ci testy, Krysia, w szkole już? Jakieś sprawdziany, testy musisz odpowiedzieć. To wyobraź sobie, żebyś pracowała nad tym jednym testem przez 7 lat. Tak? Nie masz żadnych testów, tylko 7 lat się uczysz. Praca domowa, praca domowa, praca domowa, uczę się, uczę, czytam książki. A potem po 7 latach masz tylko jeden test. I test może się składa z 30-20 pytań. Ale jak na którykolwiek odpowiesz po tych 7 latach źle, to nie zdałaś. Wyobraź sobie, jakby była zdenerwowana? Tak jest właśnie z łazikiem. Przez 7 lat go budujemy, testujemy, skręcamy, projektujemy, znowu testujemy, znowu się coś zepsuło, znowu zmieniamy, znowu testujemy. Jest to bardzo, bardzo ciężka rzecz. Taki łazik przeleciał, żeby dolecieć do Marsa, 470 milionów kilometrów, tak? Także tam jest ten Mars z kropeczką, a my musimy go do tego krateru posadzić. Tak. I to zabrało jeszcze 7 miesięcy, żeby dolecieć, więc wszyscy po tych 7 latach są bardzo zdenerwowani. Jedna mała rzecz. Spadochron się zaplącze, pęknie ci pokrywa, to ci stopi cały statek. Burza piaskowa może się rozpętać. Burza piaskowa może być. To nie jest od nas zależne. Więc wiele krajów próbowało wylądować na Marsie. No nam się to już udało chyba 8 razy. No, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna rzecz. A podobno są takie gwiazdy, no bo mówi się, że Słońce jest bardzo duże, a są takie gwiazdy, dla których Słońce jest jak główka od szpilki. Tak. I wiesz co? Nawet nasze Słońce za mniej więcej 2 do 4 miliardów lat będzie taką ogromną gwiazdą. Ono urośnie, napęcznieje i będzie się nazywało tak zwany Red Giant, ogromny gigant. I będzie tak duży, że gdyby potem było obok niego gwiazda, która była tak duża jak on teraz, to by była dla niego jak główka od szpilki? Tak, tak, tak. Bo w tej chwili to mniej więcej jakbyś spojrzała sobie na Słońce, to Słońce jest mniej więcej wielkości piłki do kosza, a my na wyciągniętej ręce jesteśmy jednym ziarenkiem piasku. Ale to Słońce urośnie tak bardzo za te 3-4 miliardy lat, że nawet pójdzie za orbitę Ziemi, będzie większe. Dlatego musimy gdzieś znaleźć sobie miejsce inne do życia w końcu. No ale ciekawe, czy będzie wtedy Mars i ciekawe, czy będą łaziki, ciekawe, czy będzie NASA. W każdym razie teraz jest i te emocje, i to napięcie, i te nerwy jeszcze uzależnione są od czegoś innego. Ja nie miałam świadomości tego, ile taki łazik kosztuje. Pamiętasz, ile on kosztuje? Tak, taki łazik kosztuje, no powiedzmy sobie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Czy powiedziałem już bardzo? No to jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale możemy konkretną kwotę podać. 2,5 miliarda dolarów. Tak, takie maleństwo, prawda? No, aż takie maleństwo to nie jest, bo on jest wielkości SUV-u, takiego dużego samochodu. A, to rzeczywiście. Ten helikopterek, który będzie latał, jest maleństwem. No, oczywiście helikopterek kosztował tylko 30 milionów dolarów, ale on jest maleństwo i on będzie latał po Marsie. A ty mnie się zapytałaś, dlaczego ma latać helikopterek? Bo tak jak samochód wszędzie nie może wjechać, prawda? A helikopterek może polecieć. Może są jaskinie na Marsie. Może wlecieć do takiej jaskini. No to posłuchajmy tych emocji potężnych, kiedy jeszcze ludzie w NASA nie wiedzieli, czy ta misja się powiedzie, ale wiedzieli dobrze, ile to kosztuje, ile nocy nie przespali i ile lat musieli uczyć się, zakuwać, żeby ten egzamin zdać. Czyli tak jesteśmy na chwilę przed rozwiązaniem sytuacji. Bardzo proszę. Touchdown confirmed. Perseverance, take place on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. At this point, the surface stage has flown away to a safe distance. Perseverance is continuing to transmit direct through Mars Reconnaissance Orbiter to Earth. Oh my God. Oh. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for 'cause she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the in the best-selling show. Is there life on Mars? To teraz specjalnie dla pana Dawida, który wcale nie miał radosnego dzieciństwa, który grał na 13 instrumentach, a kiedy był nieco starszy od was, grał w kilku zespołach. Specjalnie dla niego teraz nasze zagadkowe przedszkolaki o czym? No dzisiaj tylko o jednym, o kosmosie. A ja tam polecę, żeby dowiedzieć się, czy tam jest życie. A jak cię długo nie będzie, to nie wybierzesz sobie żony. Dobrze, po co? Dziewczyny nie latają w kosmos wykluczone. Tam nie ma sklepów. Serio. O, jak Wojtek się bardzo pomylił, a w naszym zagadkowym studiu Art Chmielewski, pan ABC z NASA. Jak to jest? Są tam sklepy? Latają te dziewczyny? Nie latają? Jakie szanse mamy, Krysia? Latają dziewczyny, sklepów nie ma dla mnie. A czy można powiedzieć, że w pewnym sensie kosmos jest naszą matką? No na pewno jest naszym dzieckiem i naszą matką, dlatego że jeden z chłopców tam chyba mówił o tym supernova. Supernova tak, to jest wtedy, gdy gwiazda wybucha i rozrzuca ten cały materiał po całym kosmosie, tak? Mm. A potem ten materiał znowu kręci się w tym kosmosie, tak jak kąpiesz się w wannie i czasami jak przykład biegałaś gdzieś po boisku, jesteś bardzo brudna, to jest dużo tego różnego pyłu i brudu na powierzchni, prawda, tej wody. Mm. I jak wypuszczasz tą wodę z wanny, to wszystko się wiruje, tak? Tak. I się sklepia w takie grudki, tak? Mm. Tak samo powstały nasze planety, tak samo my powstaliśmy. Bardzo ładnie wprowadziłeś następną piosenkę, bo powiedziałam o matce, a ty powiedziałeś, że tak, kosmos jest matką, ale jest też dzieckiem. A więc teraz zabrzmi głos dziecka, to będzie Kids United. No i te dzieci zaśpiewają o matce. Bardzo ci, Arturze, dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie i było genialnie spotkać pierwszą kobietę na Marsie. Krystynę? Krysię. Krysia, zabierzesz mnie? No dobra. Ha, obiecane. Dziękuję. Żegnamy się z wami. Jakiej niedzieli życzymy? Kosmicznej? Mhm. I bierzcie przykład z takich ludzi jak Artur, dlatego że jeśli ktoś spełni swoje marzenie z dzieciństwa, to jest w tym życiu po prostu wygrany, bo idzie swoją własną drogą. Zgadza się?